อดัมอดัมตื่นเถอะเช้าแล้วอดัม อรุณสวัสดิ์เอวา เช้านี้สดใสจริงๆนะคะอดัมดูดวงอาทิตย์ยามเช้านั่นสิเห็นไหมน้ำค้างที่สะท้อนแสงเป็นประกายอดัมฉันรู้สึกยินดีเหลือเกินที่พระเจ้าทรงสร้างฉันขึ้นมา เธอมีความสุขมากใช่ไหม แน่นอนค่ะอดัมและจะมีความสุขเช่นนี้ตลอดไป นอกจากว่าน อกจากอะไรเหรอคะ นอกจากว่าถ้าเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าความเชื่อฟังเป็นสิทธิสมบูรณ์นิรันดร์สิ่งนี้จะนำเอาความสุขมาให้เราตลอดไปเป็นนิจความไม่เชื่อฟังจะนำความทุกข์ความตายมาให้ ความตายมันเป็นยังไงคะมันน่ากลัวมากเหรอ ฉันเองก็ไม่เคยเห็นอะไรตายมาก่อนนะแต่ความตายหมายถึงการสิ้นสุดของชีวิตเมื่อตายแล้วไม่มีลมหายใจไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีความรู้สึกหรือความรู้ใดๆแล้วร่างกายก็จะเปื่อยเน่าและกลับไปเป็นดินดังเดิม คงน่ากลัวมากนะคะอดัมฉันอยากคิดถึงชีวิตความสุขความชื่นชมยินดีและความรักเท่านั้น ตราบใดที่เรากินผลไม้จากต้นไม้แห่งชีวิตเราก็จะมีชีวิตอยู่ตลอดไปและข้อกำหนดที่จะทำให้เราได้กินผลไม้นั้นตลอดไปก็คือความเชื่อฟังง่ายมากเลยใช่ไหม ใช่เราจะเชื่อฟัง เราจะเชื่อฟังแน่และตราบใดที่เราเชื่อฟังความสามารถในการเรียนรู้ความรักความสุขก็จะเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อย ๆตอนนี้ฉันก็มีความสุขมากอยู่แล้วจะมีที่ไหนสุขไปกว่านี ้เอวาที่รักพระเจ้าทรงประทานปัญญาความเข้าใจอันสูงส่งแก่เราและตราบใดที่เรามีชีวิตและเรียนรู้และเชื่อฟังสติปัญญาความรู้เหล่านี้ก็จะเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อย ๆฉันเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะอดัมเพราะตอนนี้ฉันรู้สึกว่ามีความสุขยิ่งกว่าเมื่อตะกี้นี ้มีอยู่อย่างนึงที่เราต้องจำไว้เสมออย่าลืมเป็นอันขาดก็คือให้รักพระเจ้าและไม่กินผลไม้สำนึกความดีและความชั่ว พระเจ้าทรงตรัสว่าอย่ากินหรือถูกต้องเลยมิฉะนั้นจะตาย ถูกแล้ว ฉันจะบอกให้เธอนะฉันจดจำพระบัญญัติของพระเจ้าได้ทุกข้อเลย ดีมากจ้าเอวาฉันคิดว่าเธอเป็นศิลปะชิ้นโบแดงในการสร้างของพระเจ้าเลยทีเดียวเธอช่างสวยและก็น่ารักมากเลย แล้ววันนี้เธอจะทำอะไรล่ะคะที่รัก ทำอะไรเหรอเราจะทำงานในสวนนี่แหละจ้าตกแต่งและก็ดูแลทั่วไปตามที่พระเจ้าตรัสสั่งไว้ไงล่ะ อดัมคะมีอย่างนึงที่ฉันอยากได้อะไรสักอย่างนึงที่สวยงามอย่างน้อยฉันก็คิดว่ามันจะสวย หมายลองบอกมาสิว่าฉันจะทำให้อย่างที่ต้องการน่ะ คือว่าฉันอยากได้สถานที่ที่มีรั้วล้อมรอบมีห้องมีสีสีแดงก็ได้เธอคิดว่าจะทำได้ไหม ได้แน่นอนจ้านี่เราจะปลูกต้นกุหลาบไว้เยอะๆเอากุหลาบสีแดงนะเราจะปลูกล้อมรอบเป็นห้องให้มีสีสันที่สวยงามเลย ถ้าอย่างนั้นเราเริ่มตอนนี้เลยได้ไหมคะ ฉันก็อยากจะเริ่มทำเลยเหมือนกัน เอาล่ะถ้าอย่างนั้นเธอไปเก็บดอกกุหลาบมานะส่วนฉันจะเดินไปดูที่เหมาะสักแห่งจากนั้นเราก็จะ อย่านะเอวาเราต้องอยู่ด้วยกันตลอดเราต้องรวมตัวกันเพื่อจะต่อสู้กับศัตรูพระเจ้าสั่งไว้แล้วไม่ใช่เหรอ ดอกกุหลาบเนี่ยทำไมถึงได้สวยอย่างนี้สีออกแดงๆเราสามารถปลูกเป็นแนวทางเดินมีซุ้มลอดเข้าไปในห้องอดัมคะมาดูดอกกุหลาบนี่หน่อยสิอดัมอดัมอดัมคะอยู่ไหนสงสัยว่าฉันจะเดินพลัดหลงไปไกลจากอดัมแน่เลยเขาบอกว่าให้ฉันอยู่ใกล้ๆเขาทูตสวรรค์ก็บอกอย่างนั้นด้วยเหมือนกันถ้าอย่างนั้นฉันแต่ฉันก็มีความคิดเป็นของตัวเองฉันก็มีปัญญาพอที่จะรู้ว่าถ้าซาตานจะพยายามทดลองฉันอย่างไรในสวนเนี้ยถ้าฉันจะเดินไปที่ไหนก็ได้ตามที่อยากไปเพราะอย่างไรอ่ะฉันก็เป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วอ๋อตรงนั้นเองต้นแห่งความรู้สำนึกดีและชั่วผลมันสวยดีจังเลยน่าสงสัยจริงๆว่า ทำไมพระเจ้าจึงห้ามไม่ให้กินผลมันสงสัยจังเลยว่าพระองค์ จริงเหรอที่พระเจ้าไม่อนุญาตให้เจ้ากินผลไม้ในสวนนี้ทุกต้น ไม่จริงหรอกเราไม่สามารถกินผลไม้จากต้นนี้เท่านั้นเองพระองค์บอกว่าใครพูดน่ะฉันไม่เห็นมีใครเลยอ่ะ มองขึ้นมาที่ต้นไม้นี่สิเธอเห็นงูไหมงูเป็นสัตว์ที่ฉลาดและสวยที่สุดในบรรดาสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างใช่ไหม ใช่ ฉันนี่ไงล่ะเป็นคนพูด แต่เจ้างูพูดไม่ได้ไม่ใช่เหรอมิจะอ่านความคิดของฉันได้อย่างนั้นเหรอ เธอเป็นคนสวยมากสวยกว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างซะอีกเธอสวยกว่าฉันมากเลย จริงเหรอ เธอน่ะสวยงดงามมากแต่เอวาเธอไม่ค่อยฉลาด ฉันไม่หรอ เธอบอกฉันได้ไหมว่าพระเจ้าห้ามให้กินผลไม้จากต้นนี้จริงเหรอ ใช่พระองค์บอกว่าแม้แตะต้องก็ถึงตายได ้แล้วเธอก็เชื่อพระองค์อย่างนั้นแหละนี่แหละเอวาที่ฉันบอกว่าเธอไม่ฉลาดเอาซะเลยเธอจะไม่ตายจริงหรอแตะมันสิกินเข้าไปเธอจะไม่ตายหรอก แล้วทำไมพระเจ้าบอกว่าถ้าเรากินเราจะตายล่ะ เอวาที่รักตอนนี้เธอแสดงให้เห็นแล้วว่าเธอเริ่มฉลาดแล้วเธอเริ่มสงสัยในคำพูดของพระเจ้าแล้วฉันจะบอกเธอว่าทำไมพระเจ้าจึงห้ามให้กินผลไม้นี้เพราะพระองค์รู้ว่าเมื่อใดที่เธอกินเข้าไปตาของเธอก็จะเปิดออกเธอจะฉลาดเหมือนพระเจ้าและพระองค์ไม่อยากให้เธอเป็นอย่างนั้นพระองค์จะอิจฉาเพราะเธอจะมีความรู้สึกสูงว่างขึ้นเธอจะเท่าเทียมกับพระเจ้าเป็นธรรมดาที่พระองค์น่ะไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นด้วย ฉันไม่เชื่อหรอก ไม่เชื่อฉันอย่างนั้นน่ะฉันเป็นงูตัวนึงเท่านั้นงูพูดไม่ได้หรอกแต่เพราะฉันกินผลไม้นี่แหละจึงทำให้ฉันสามารถพูดได้เธอก็เหมือนกันเอวาเมื่อเธอกินผลไม้นี้เธอก็จะสามารถมีอำนาจเหมือนกับพระเจ้าเธอจะเป็นเช่นพระเจ้าดูฉันกินผลไม้นี่สิเดี๋ยวนี้เลยนี่เห็นไหมไม่เห็นตายเลยเธอก็จะไม่ตายเหมือนฉันเธอจะไม่ตายแน่เธอได้กินผลไม้จากต้นไม้แห่งชีวิตแล้วต่อไปเนี้ยให้เธอกินผลไม้จากต้นไม้นี้ด้วยเอวาแล้วเธอจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นไปอีกเอาสิหยิบเอาไปเลยแล้วกินมันเข้าไป แต่พระเจ้าบอกว่าเราจะตายเพียงแต่ต้องมันก็ถึงตายใช่ไหม พระองค์บอกอย่างนั้นแหละแต่เอวาลองนี่ดูก่อนสิเห็นไหมล่ะอะเธอแตะมันแล้วเธอเอามือจับมันแล้วแต่เธอก็ไม่ตายใช่ไหม ฉันไม่เป็นอะไรเลยนี ่แน่นอนที่สุดกินเข้าไปเลยสิเธอจะไม่ตายหรอกกินเข้าไปเลย ดูแล้วมันก็น่ากินนะฉันคิดว่ากัดสักคำหนึ่งคงไม่เป็นอะไรหรอกนะ แน่นอนไม่เป็นไรหรอกกินเข้าไปเถอะเอวากินเลยไม่มีอันตรายอะไรหรอกนะมันก็เหมือนกับที่เธอจับมันนั่นแหละเห็นไหมเอวากินเข้าไปนั่นมันต้องอย่างนั้นกินอีกคำก็ได้นั่นกินเข้าไปอีกเลยกินเข้าไป รสดีจังอร่อยมากเลยและฉันก็เชื่อว่าตัวเองกำลังขึ้นไปสู่ที่สูงกว่าที่เป็นอยู่อ่ะฉันรู้สึกว่าตัวเองสูงขึ้นดีขึ้นจริงๆ ใช่แล้วใช่จริงๆใช่แล้วเฮ้ยเธอได้เข้าไปสู่สภาพที่ดียิ่งขึ้นกินเยอะๆเลย กินเยอะๆก็ได้เด็ดเอาไปเยอะๆเลยนะกินเข้าไปตามที่เธออยากจะกินแล้วเอาไปให้อดัมกินด้วยก็ได้เอาไปเลย ใช่ฉันจะเด็ดเป็นกำมือฉันอยากให้อดัมอ่ะเป็นเหมือนพระเจ้าด้วยฉันรอไม่ได้ละต้องรีบเอาไปให้อดัมเร็วๆแล้วเราก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน